أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. مخکی الله جل جلاله د خپل قدرت او د طاقت او د حدانیت یو دلیل عقلی د باران او دغه د اسبابو متعلق بیانو زیاده اغي اخیری تفصیل نه او هغه دلیل مغرزو په باس بعد الموت باندې چې الله جل جلاله هوا دوباره دا انسانان داسې را ژوندۍ کې لکه څنګه چې مکمله شوی او هغه چې شوی او الله جل جلاله وي دوباره ژوندۍ کې پاګي کې نباتات روحيږي نو دا غرانګي با الله جل جلاله مړی را ژوندۍ کې اوس اخره کې دلیل الله جل جلاله مزید تفصیل کوي ولا ان ارسلنا ريحا کچره رولی ګمنګه هوا او دلته کې د هوا نه درې قسمه هوا مراد ده. یو هغه هوا ده چې هغه مضره ده یعنی فصل له نقصان ورګي یعنی فصل مات کی غنی دی مثلا ماتی کی جوار دی هغه مات کی او مالٹی دی هغه مکمل ګلونه دی هغه اودړی شمتالان دی هغه اودړی یعنی فصل هغه د ضرر ورکی نقصانی کی یا د نقصانی په ځای باندې مکمل هلاک کی ونه او غرزی جوار مکمل ختم کی تماکو مکمل ختم کی غنم جوار یعنی متلفه هوا طلب پیراولی حلاکت پیراولی او یو دا سه هوا دا چه غب کی کمی راولی پزل کی غنم او رزو کی مثلا کم وقت کی باربرداری دو گل باربرداری نواغا نقصان راولی کمی راولی نو بازی ٹیم کی هوا فصل لزرر ور کی بازی ٹیم کی مکمل برباد کی او بازی ٹیم کی بار وغیرہ کی کمی و کسی دانے مثلا باغونه وغیرہ دی اتوڑھائی او سو غنمی تشی او سنا سوشی نو اللہ جل جلاله راولی هوا دیدرے اعتباراتو سرا نو اللہ پرمائی کچری منگا داسه قسم هوا راولی چیغا نقصانو کی یا کمی راولی یا فصل حلاک کی او فرعوه مصفرن دی اوینی دی پسل لره دا خلق دا انسانان دا پسل اوینی مصفرن زیل شوی یعنی مطلب پا خیدو تا نزده شوی او پسل پوخ شوی نو اللہ تعالی پرمائی چه دا پوخ پسل بانده دک حوارا شی او پسل زیلی زیل شوی پوخ شوی او دا غنده مزر و محلک هوا پراشی لظلو من بعده دی اگرزی من بعده رست دا دینا یکفرون ناشکری کئی یا یکفرون دی کفر کئی اللہ تعالی بان نگورا ایو دوی که دی انسان مزاج تم اللہ اشاره کئی دخ که انسان دی چې مخ کی بارانون نو نو نو نا امیدی و الله جل جلاله ایک دم باران رو ورو یو بل لذیری ورکلو حالانکه ټول کارونه الله وکړو هواګانې راوستي وریځې راوچتې کړې خورې کړې باران یې تر ورو دی انسان ته خوشحالي ورکړه نو چاوله خوشحالي ورکړه الله فصل بیا زمکه نه سوګ راخېږي دی خو صرف وګرځیدانه صرف غرزول خونی دی چې ته خارو کې وګرځې الله بل زه سورته واقعیا کې وای چې تاسو کوم فصل لګوا فرایتم ما تحرسون انتم تزرعون او نحن الزارعون راخه جوه تاسو کوم راخه جي الله لوي اي الله بیا دا قرانګي اغه تا طاقت الله ور کوي پاغي کې میوي الله کوي بیا زړې او پخې يسو کو دنور بزرې سره دمر انور چا مسخر کړ دي الله تعالی نو دغه انسان د دغه وخت کې چې الله په بارانونه کوي او دا فصل دی کمال ته الله را ورسې په خپل اوبو بارانونه سره نو دا انسان بیا زیر یې خلی خبره ده تعالی او دلته کې چې کله الله په تند هوا را واستي چې کوم نعمت الله ورکړو بیا نه شکر کوي زوړ نعمت یې ورکړي خبره ده تعالی انسان متلوین مزاج دی دوه مخ دی هغه زوړ نعمت دی د الله ییر شي خبره ده تعالی او اس چې په الله دا مصیبت تم راولین دا په الله دی وجر ولی داغي وجه مخ کې ذکر شو خبر ځان تعالی هغه دې د پر راولی چې مخ کتابن دی الله نعمت کړ دې نو ته ولی دا الله غیر کی اوس چې کله دا الله غیر شي نو الله جل جلاله در باندې تند هوا راوستا او دائم حکمتن دې د پر راوست چې ته الله ته رجوع کی نو په ځای دې باندې چې الله ته انسان رجوع کی او خپل نقصان عملی وګڼي خپل عمل کې نقصان وګڼي دا خپل ضرر وګڼي چې دا هوا زما د بد عملیت او جیراله نو په ځای دې باندې چې الله ته رجوع کی او خپل عمل درست کی نو الټا سره شروع کی ناشکری شروع کی خبر ځان تعالی نو اغه وخت کې شکر پکار دی او داسې حالاتو کې بیا خپل عمل درستول پکار دی الله ته رجوع کول پکار دی ادا زمونږ استاد د پاره سنتم د غدي چې داسې حالاتو کې کې انسان باندې هوا راځي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات موجود دي خبر ځان ته لګنه بیا د ټیم کې سړې هوا ته کنزل کی د دې وجه نبی علیہ السلام منع کړی د هوا بارے کې تعلیمات دي نبی علیہ الصلات والسلام پر مل صحیح حدیث دی ابن ماجه کتاب الادب کې پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر مل لا تصبر ریا هوا ته کنزل مکه په انها من روح الله دا خود الله د رحمت نه ده زک تاتی بالرحمت والعذاب دا کله نه کله د الله رحمت راړي وریزي راړي بارانونه دی وریږي پسلونه برابر شي او کله نا کله چې کوم دی عذاب راړي خلکو باندې عذاب راړي کورونه وران شي پسلونه باندې ولا عذاب راولي ولیکن صلی الله من خیرها لیکن الله نه د هوا خیر واړي خبر ځان تعالی وتعوذ بالله من شرها او الله جل جلال ہونا د دې هوا د دې شر پناه واړي نو اسلامی اصول لګدي او دا غرانګي د باران برګم دغه اصول دي اسلامی تعلیمات موجود دي چنئی نو نا امیدی نه د پکار چنئی نو د الله نه غوښتل پکار دي لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ورکوله او یو سړی جمعات تراغه د خطبه دورانو نبی علیہ السلام ته مخامخ شو خطبه ته نبی علیہ السلام ولاړو او یا رسول الله حلقت الاموال وانقطعت السبل مالونو هلاک شو او لارې برباد شوه دوړې دي لارې خراب شي فدعو الله الله نه دعا وکا یعثنا چې الله مونږ باندې باران وکي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه لاسونه مبارک وجد کړه وې پرمل اللهم اغثنا یا الله مونږ باندې باران وکي اللهم اغثنا یا الله مونږ باندې باران وکي اللهم اغثنا یا الله مونږ باندې باران وکي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ په دغه موقع باندې موجود وو اغه پرمای چې په الله باندې دی قسمی په اسمان کې وریزم نه و بلکې د وریز یو ټوکلم نه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا او د دوران کې نه وریز و نه د وریز یو ټوکلوا او زمون په مس کې او د جبل السلع د جبل السلع سلع جبل السلع وتوی مدینه کې وغر دی دا غي په مس کې نه یو کور او نه یو کمره وا او دی دوران کې وریز رااله بالکل یعنی دا آباده مباده نه سپا پته لګیرا بالکل دا کولاو علاقه وی او دی دوران کې وریز رااله او د ډال په شانتي وریز رااله لغون ته کې لګد توري دا ډال چی او د اسمان ومست چراله نو بس خورې دا بیا رو ورې دا او به قسم هول پاله باندې چې مونږه پوره یو هفتن ورونه لیدو خبر ده تعالی مارئن الشمس سبتن یو پته مونږ ورونه لې بیا د غسړې اون په دک دروازه باندې راغې چې په کومه مخ کې دروازه باندې ولاړو د جمعې رضوا بیا نبی له صلوات و سلام مبارک خطبه ته ولاړو او نبی له سلام ته مخامخ شو او نبی له سلام ته یا رسول الله اغل پازی وی هلکت الاموال وان کتعت السبل فدع الله يمسكها عنا مالون هلاک شو لارې برباد شو لارې وسوړې مخ کې دړي وغيرها اوس لارې برباد شو نبی علیہ السلام ته ویل نه وواړه چې دا باران بند کې نبی علیہ السلام لا سوچت کړو دعا وکړه اللهم حولنا ولا علينا او بعضی الفاظو کې حوالینا ولا علينا یا الله زمونږ نه ګرځې پر موږ باندې نه دعا وکړه په موږ نه اللهم علی الاکام یا الله پوچه تو چې ډیرو باندې وره اکام باندې چې کوم اوچت ځایونه ډیرو کې دي او دا غرانګي چې کوم غرونه دي وبتون لودیا که چې کومه واده دي د وادو گیډ دي غرونو منځونه دي و منابت الشجر او یا الله د ونه په ویخونو باندې وره بس وریز لاړه او مونږ روته نور کې را روان بالکل بیا دک نورو انس هم نه چاته پوسو که دک سړیو قبل سړیو هغه ماته پته نشته چې دواړه اب تک یو سړی راغل یا بل سړی خو سوال او جواب یو شان بهرحال باران نینو انسان تا چا طرف ته توجه پکار ده نبی علیہ السلام دور کې الله ته توجه شوې ده حالات بد شینو الله طرف ته توجه او چې کله الله حالات برابر کړو خو بیا باران ډیر زیات شو یو په توورې ده کچې کورونه واغه واکې نبی آی چا طرف ته رجوع کړه الله طرف ته زمونږ لپاره تعلیم ده که باران نه نو الله ته رجوع کوي او کینو م الله ته رجوع کوي که هوا راشي نو د الله نه د هغه خیر وړه او د هغه د شر نه څه وړه پنا وړه پس موږ پلیسټک په سیمنډو پلیسټک پیج نو نور سره پیج بهر هله غزه پوری ډیر دی ورپسې ایتونو کې تفصیل لیدو چې یو آیات کې ملک تفصیل کو په دا غزه باندې بس کو ولا ان ارسلنا الله وکچر منګرولی ګوري هن حواله را هوا مزرا منقصه مطلب چې هر څه هلاکی نقصان کوي فرا او هو پس دی وینه دی پس لرا مصبرن زل شوه لرد ولو ندی او ګرځي مم بعدی رست د دینا ان دی پس لې زړیانې چې هوا پیراشي پوخي او هوا یې برباد کی مم بعدی رست د دینا یک فرونا چې دی کفر کوي ناشکری کوي هغه زول نعمت د الله یې کی چې الله را خېجولې او بارنه ورولیو هغه تی نیر شي نه انسان متلوینه کله په پرخی نو خوشالي او چې کله الله جل جلاله په حالات راولي د اعمالو د وجه نو بیا نه شکر او کفر کوي الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین الله سبحانه و تعالی فرات را نصیب کړي الله خیر و برکت را نصیب کړي الله دنیا آخرت رسوانه مصاف یا الله ستاسو نعمت او شکر توفیق را نصیب کړي نه شکر نه مصاف یا الله مونږ باندې حالات راواله برباد او حالتونه مونږ وساتې یا الله زموږ ایمان محفوظ کړي په دنیا کې یا الله تر مرګ پورې زموږ ایمان محفوظ کړي ایمان زموږ سره قبر ته بوزي یا الله ستاسو حیات درجو کامل مؤمنان یو یا الله ستاسو رضا ته نصیب شي ستاسو رضا زموږ نصیب وګرځي صلی الله تعالی علیه